أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق أمر معراج وصدق ففيه نص أخبار عوالي. وحق حقتر أمر معراج معراج için حقتر وصدق sadıktır, doğrudur. Evet, gerçektir, vaka mutabıktır. Fefihi, bu iş hakkında, miraç hakkında vardır. Nasu akbarin, haberlerin ifadesi vardır. Haberler bunu bildirmektedir. Avali, yüce haberler. Çok sayıda değerli haberler bunun hakkında nasıl, var. Nasıl? Meşhur. Naslar var. Nasu akbarin, haberlerden olan ifade vardır. Haberlerde gelmiş, bildirmiş efendim haberlerin ifadesi vardır ki bu haberler de avali, yüce haberler. Çok değerli, meşhur haberlerin ifadesi vardır. Nasıl ifade? Hakkun haberun mukaddemun ala mübtedeihi mübtedasına takdim edilmiş haber. Emru mi'racin hakkun ve sidkun. Ve o mübteda nedir? Emru mi'racin. Emru mi'rac. Mübteda hakkun haber mukaddem. Ve sidkun atfun ala hak. Hakka matuf. Yani ne demek? Tabitun emruhu ve sadikun haberuhu. Tabitun sabittir emruhu. Emru mi'rac. Mi'rac işi sabittir. Ve sadikun haberuhu. Mi'rac işiyle ilgili gelen haber de nedir? Sadıktır, doğrudur. Ve mutabikun ve mutabıktır. Tamam mı? Ve mutabikun vuku'a. Evet. Ve mutabikun mutabıktır. Uygundur yani. Evet. Evet. Sabitun sabittir. Ne sabit? Emruhu emri. Ve sadikun sadıktır haberuhu onun haberi yani. Ve mutabikun mutabıktır ne? Vuku'uhu onun vuku da mutabıktır yani. Veya şöyle yapalım. Ve mutabikun miraç işi mutabıktır. Yok. Ve mutabikun vuku'uhu. Vuku da mutabıktır yani. Gerçeğe uygundur yani. Evet. Ve mutabikun uyumlu olucudur. Neye? Vuku'ahu. Vuku'na da mutabıktır. Meydana geldiğini de yok. Ve mutabikun vuku'u. Vuku da mutabık. Vaka mutabık yani. Harice de mutabıktır. Yani gerçekte bu olmuştur yani. Vuku'u mutabık. Yani olmamış değil, olmuştur yani. Meydana gelmiş. Evet. Yani fail yapacak daha güzel. Sabitun sabittir. Ne sabit? Emruhu. Miraç işi sabittir. Ve sadikun sadıktır. Doğru olucudur. Haberuhu onun haberi. Ve mutabikun vuku'uhu. Yani o miracın vakı olması da vakı olması da mutabıktır yani. Vakı olması neye mutabıktır? Verilen haberlere mutabıktır yani. Vuku da, vuku muhalif değil yani. Meydana gelmesi verilen haberlerle uyumluluk arz ediyor yani. Nasıl vakı olduysa o vuku da mutabıktır. Vuku mutabık oluş verilen haberlere yani. Verilen haberlerle vuku birbirine uyumludur yani. Tamam. Ve fihi ve fihi diye bil işba, işba ile okunuyor. Evet. İşba ile fihi lügatun ve kıraatun yani bir lügattır bir kıraattır. La darretun o zarret değildir yani. Ve damiruhu fihi deki oradaki hi zamiri raciun ila emrin ila emril miraci emri miraca yani fefihi fefi emril mi'raci Miraç işi hakkında vardır. Ne vardır? Nas ve akbar. Ve akbar, akbar kelimesi nedir? Cem'u haberin, haberin cem'idir. Ve avali, avali kelimesi nedir? Cem'u alin, alinin cemisidir. Sıfat, onun sıfatıdır. Ve yecûzu caizdir. Ne? Cem'u fail, failin cemilenmesi. Ala fevail, fevail üzerine cemilenmesi caizdir. Fî bâd-ı mesâile, bazı meselelerde fail, fevail olarak cem. Mesela amilun, amilani, avamil diyorsun bak. Niye? Lafzun amilun, lafzani, amilani, elfazun, avamilu. Bunun gibi yani. Tamam mı? Haberun, alin, haberani, aliyani, ahbarun, avali. Tamam mı? Minha bu meselelerden bir tanesi nedir? En yeküne olması durumunda. Eğer ki o fail olursa sıfeten li müzekkerin gayri akilin, gayri akil müzekkere sıfat olursa. Tamam. Gayri akil müzekker. Nasıl mesela lafzun. Lafzun nedir? Müzekker. Akıllı mıdır? Değil. Gayri akil. Ona sıfat vakı oluyor. Bak şimdi. Lafzun amilun. Lafzani amilani. Elfazun avamil. Mühendis olarak cemleniyor. Keda kâlehu şârihun, şârih de böyle söylemiş. Ve lâ yeb'udu, uzak değildir. En yeküne olması bu avali lafzının, nedir olması? Cem'a âliyetin, âliyetinin cem'i de olabilir yani, sıkıntı yok. Âliyetün, âliyetâni, avali, tamam. Vel mana, mana ise, kastedilen ise bihima, bunlar ile kastedilen, bu akbar ile kastedilen, yani evet, bu haberler ile kastedilen, vel mana kastedilen, ne ile kastedilen? Bihima. Evet, bu ikisiyle kastedilen. Yani aliye de olsa, ali de olsa, tamam mı? Ahbar ve avali, bunlarla kastedilen nedir? Ehadithu, hadislerdir. Müştehiratün, şöhret bulmuş hadisler ki, kâdet neredeyse entekûne olacak mütevâtiraten. Neredeyse mütevâtir derecesine varacak meşhur hadisler. Emmel İsra'u, ama İsra'ya gelince gece peygamberimizin yürütülmesi minel mescidil harami ilel mescidil aksa, mescid-i haramdan mescid-i aksa, fethubutuhu bil kitabı, onun sabit olması kitapladır. Velidâ bundan dolayı yekfuru kafir olur, münkiruhu inkar eden kafir. Ve emmel mi'racu, ama mi'rac işine gelince nereye mi'rac? İle semâi, göğe mi'rac. Fakat galu, muhakkak dediler ulema, inne münkirahu, onu inkar eden mübtedi'un, bid'atçıdır. Bid'at sahibi olur. La kafirun, kafir değildir. Tamam. Niye? Çünkü haberleri inkar etmiş oluyor. Mütevatir değil. Ve etlaka, mutlak olarak söyledi en-nazımı, Nazım Hazretleri, emral mi'raci, miraç işini de mutlak söyledi. Emru mi'racin dedi. Miraç işi. Bu miraç işi dediğin şimdi birkaç defa olmuş. Yakaza halinde midir, uyku halinde midir, böyle bir şey. Açık söylemedi yani. Şöyle demedi. Ve hakkun emru mi'racin yakazaten veya menamen, dedim ya uykuda mi'rac işi uyanıktan mutlak getirdi. Liyeşmele, şamil olsun diye, hü, evet, liyeşmelehu, bu musannifin sözü şamil olsun, hü, mi'rac işine. Hangi mi'rac işi? Yakazaten ve menamen, uyanıklıkta ve uykuda olan bütün mi'racılara ne yapsın? Şamil olsun. Ve sahihu, sahih, doğru olan, ennehu, o miraç işi, kâne oldu, yakalaten, uyanıklık halinde olmuştur. Bi bedenihi ve ruhihi. Peygamberimiz beden ve ruhuyla olmuştur. La değil, bi mücerradi ruhihi, sadece ruhuyla değil. Ma ennehu, şununla beraber ki o peygamber, urice bihi, ona miraç yaptırıldı. Miraç ettirilmiş. Merratin müteaddideten, merratin kereler, müteaddideten birçok kereler. Miraç yaptırılmış, yani ruhla da yapmış. Ama o meşhur miraç hem beden hem ruh. Ve bihada bununla yücmev cem edilecek beyne rivayatin muhtelifetin. Muhtelif tariklerden, varyantlardan gelen rivayetlerin arası bu sözüyle ne yapılması lazım? Cem edilmesi lazım. Tamam, böyle cem edilecek. Kale İbn-i Cema'a. İbn-i Cema'a diyor ki el mezahibul mümkine fil meseleti, bu miraç içinde miracın mümkün olduğunu söyleyen mezhepler de kaçtır? Hamsetü eşya. Beş şey söylüyorlar. Bir, ithbatuhuma yani ithbatu ruhani vel cismani, ruhani ve cismani olduğunu söylüyorlar. Yani miraç mümkündür, hem ruhani olmuştur hem de cismani olmuştur diyor. Birinci görüş sahipleri budur. Ve bu mezhebu ehlis sünneti, ehli sünnet mezhebi budur. Ve inkaruhuma yani onu şöyle yapalım. El mezahibul mümkinet, bir dakika. Mümkün olacak görüşler fil meselede. Bu görüşte söylenen görüşler, yani mümkün olan görüşler, mezhepler bu konudaki mümkün olan, mümkün yani neler denmiş bütün o mezhepleri sıraladığımız zaman fihadil meseleti, bu meseledeki mümkün mezhepler, evet, hamsetü eşya, beş şeydir. Birincisi itbatuma, ey itbatu ruhani vel cismani, tamam. Ve o mezhebu ehli sünnet. Ve inkaruhuma, ikincisi inkari. Ve inkaruhuma, her ikisini inkar eden görüş. Yani kastediyor bir bununla. Ne, kimi kastetmiş? Mezhebel Mu'tezile. Mu'tezile mezhebini kastetmiş. Burada hocam o şey İsrail değil de. Miracı da, miracı konuşuyoruz. Miraç meselesinde mümkün olan mezhep görüşler. Beş tane görüş var. Ortaya çıkmış beş görüş. Birincisi hem ruhani hem cismani olmuş. Evet. Bu ehli sünneti görüşü. Ve inkaruhuma, yani inkaru er ruhani vel cismani. Ruhani de değil, cismani de değil miraç diyor. Yani bir bunu da buna kimi kastetmiş? Mezhebel Mu'tezile. Mu'tezile mezhebi. Ve itbatul cismani fakat, sadece cismani olmuştur. Bu da yani ve fihi bunda ennehu garibun ve acibun, yani bunda da acayip bir gariplik var yani. Cismani, cismi gitmiş, ruhu kalmış. Acayip. Dördüncüsü ve itbatul ruhani fakat, sadece ruhani. Ruhani olmuştur. Yani ne demek? Yakalaten ev menamen. Uyanıklıkta veya uykuda, ama sadece ruhanidir. Beden gitmemiş. Bu da ne oldu? Dört. Miraç meselesi hakkında mümkün olan mezhep görüşler beş tanedir dedik. Dördünü söyledik şimdi. Birincisi ehl-i sünnetin görüşü. Ruhani ve cismani olarak miraç vardır. İkincisi ruhani de cismani de miraç yok, mutezile. Üçüncüsü çok garip ve acip. Cismani olmuş, ruhani olmamıştır. Dördüncüsü ama yakaza, ama menam halinde, fark etmez, uykuda veya uyanıkta olabilir. Ama ruhanidir, cismani değildir. Beşinci görüş nedir? Fakat gâle bihi bâduhum. Ulemanın bir kısmı bunu söylemiş diyor yani. Evet, ulemadan ruhanidir diyenler var. Beşinci görüş nedir? Vel vakfu. Tevekkuf. Bir şey demeyelim demişler yani. Ne öyledir ne böyle. Vel vakfu, vakıf. Neyden vakıf yani? Tevakkuf, durmak. An keyfiyetihi, an keyfiyeti emril miraç. Miraç işinin keyfiyetinin nasıllığından tevakkuf etmek. Nasıl oldu bilmiyoruz. Neyle beraber ama? Ma'atikadi hakkiyetihi. Hakkiyeti, ha, onu öyle yaptık. Ma'atikadi hakkiyeti. Hak olduğuna inanmakla beraber. Miraç işi var mıdır yok mudur hocam? Vardır. Hak mıdır? Haktır. Onun hak olduğuna itikat etmekle beraber keyfiyetinden tevakkuf. Hakkiyetini itikat ediyor. Hak olduğunu söylüyor. Tamam. Emrul miraç hakkun diyor. Ve sıdkun keyfiyeti ruhani midir, cismani midir, hem ruhani hem cismani midir? Sebebi de muhteşem. Evet. Gerisine karışmıyorum diyor. Tevakkuf ediyor. Bu da beşinci mesele. Tamam, beşinci görüş yani. Bu meselede mümkün olan görüşler, yani söylenebilecek olan görüşler, ki hepsi buna söylenmiş, mümkün olan bu mesele hakkındaki görüşler beştir. Ruhani ve cismani olmuştur diyen ehl-i sünnet. Hiçbiri olmamış diyen mutezile. Cismani olmuş, ruhani olmamış diyor. Öyle de bir görüş. Ruhanidir, cismani değildir diyor. Bu da ulemanın bir kısmı bunu söylemiştir. Bir de tevakkuf. Onun hakkiyetine inanıyor. Hakkiyetinde şüphe etmiyor yani. Haktır diyor. Evet. Yani ma'itikadi hakikati değil. Ma'itikadi hakikati. Niye? Hakikat mahiyet demektir. Mahiyetine itikat etmekle beraber mahiyetini bilmiyoruz. Ama mahiyetini bilmiyoruz diye hak olduğunu inkar edeceğiz manasında değil ki. Hak olduğunu kabul ediyor yani. Tamam mı? Ma'itikadi hakkiyetihi. Hak olduğunu itikat etmekle beraber. İnanıyor musun, inanmıyor? İnanıyorum. Tamam. Hak mıdır? Haktır. Nasıl olmuştur? Ne bilmiyorum nasıl oldu. İşte mesela Allah'ın yedi var. Var mı? Var. Nasıl? Bilmiyorum. Ve fi bazı şuruhi şerhlerin bir kısmında zade hüna burada ilave etti. Beyten bir beyt daha ilave etmiş. Ve ve kavlu ve mercubun şefaati ehli hayrin li ashabil kebari kel cibali. Bu yeri burası değil tabii. Bu daha sonra gelecek herhalde. Buraya getirmiş diyor, koymuş diyor. Yani şu anda onun miraç yani, onunla alakası yok. İleride, ahiret ahvalinde gelecek o. Ve mercubun şefaatü ehli hayrin. Hayır ehlinin şefaat etmesi umulmaktadır. Li ashabil kebairi, büyük günah sahiplerine, kel cibali, dağlar gibi büyük günah sahibi olan kimselere hayır ehlinin şefaati umut edilmekte, beklenilmektedir. Vel muradu bi ehlil hayri, ehli hayırla murad kimdir? El enbiya'u nebilerdir. Likavlesen şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere olacaktır. Evet.